Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mert Ertuğrul'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün iki konuğumuz olacak. Elvan'la birlikte telefon bağlantılarıyla konuklarımızla konuşacağız. Elvan, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, ilk konuğumuz Hakan Özdemir olacak. Kadıköy Belediyesi Afet Yönetim Bürosu yetkilisi ve Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı lideri. Daha sonra da Volkan Pirinççi ile görüşeceğiz, Hayata Destek Derneği'nden. Bugün ilk bölümde bu iki arkadaşımızla konuştuktan sonra ikinci bölümde de çeşitli haberleri size ileteceğiz. Evet, şimdi Hakan Özdemir Bey ile telefon konuşmasına başlayacağız. Ne konuşacağız? İki konumuz var. Kadıköy Belediyesi 12 Sivil Toplum Kuruluşu ile bir ortaklık protokolü imzaladı. Onu konuşacağız. Ayrıca da kendi birimlerinin faaliyetleri hakkında Hakan Bey'den bilgi alacağız. Hakan Bey, merhaba. Merhabalar. Evet, Elvan Cantekin'le birlikte stüdyodayız. Elvan'da. Elvan Bey'e de selamlarım olsun. Merhabalar Hakan Bey. Merhabalar. Evet, şimdi en son geçen hafta biliyorsunuz 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günüydü. Biraz evet. Da buna denk getirdiniz herhalde. Tam konuyu ve detaylarını bilmiyoruz ama bu sivil toplum kuruluşlarıyla Kadıköy Belediyesi'nin imzalamış olduğu ortak protokolden biraz bahsetmenizi rica ediyoruz. Bilgi vermenizi istiyoruz. Tabii ki. Öncelikle zaten açılışımızı 11 Ekim'e denk getirmemiz, 13 Ekim'deki Dünya Afet Arama Azaltma Günü'ne planlı yapılan bir çalışmaydı. Evet. Kadıköy İlçesi Ortak Çalışma Protokolü'nde 12 tane STK'mız var bizle beraber paydaş olan. Buradaki temel amacımız işte Kadıköy İlçesi'ndeki örgütlenmenin arttırılması, STK'ların kamunun ortak çalışması, mahallelerdeki gönüllü sayısının arttırılması, sonuçta afet uzun emek gerektiren bir çalışma, herkesin edindiği tecrübeyi birbirle paylaşması ve Kadıköy'den bir model çıkması üzerine kuruldu. Hani amacımız buydu açıkçası ve bunun adımlarını da atıyoruz. İşte düzenli toplantılar düzenleyeceğiz. Afet Eğitim İlişkilerine Parkımız açıldı. Orada eğitimler, atölyeler yapacağız. Her STK orada kendini ifade etme imkanı bulacak. Park nerede açıldı? Park 10 Çiçek Kozetar Mahallesi Saniye Ermutlu Sokak'ta. Yani lokasyon vermek gerekirse Bay Otel var hemen onun yanında. Evet. Parkımız açıldı. 3,5 dönüm parkımızın metrekaresi. İçinde kısaca bahsedeyim hazır yeri gelmişken. Ona geçmeden bu Kadıköy Belediyesi'nin ortaklık protokolü imzaladığı 12 STK'yı ben hızla saymak istiyorum. Uluslararası, evet, Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, Denizde Arama Kurtarma, DAKSAR olarak bildiğimiz, Tesisat Teknolojileri Eğitim Araştırma Derneği, TESİDER, Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü, Birleşik Arama Kurtarma Derneği, Medikal Arama Kurtarma Derneği, Hayata Destek Derneği, Lions Kulüp, Nirengi Derneği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Evet. Evet, doğrudur. Aynen bu paydaşlarımızdaki açılıştan sonra esasında talepler var. Buradaki sayımız gün geçtikçe artacak. Çok güzel. Hani bunu da böylece bir ortak çalışmayı da biraz daha genişletmiş, yaymış olacak. Protokolün kapsamı nedir? Ya protokolün kapsamı esasında çok genel bir kapsamda çok sade bir protokolümüz var. Çünkü amacımız Kadıköy için bir şey üretmek. Bu bağlamda işte hem STK'ların vereceği işte eğitmen destekleri olsun, operasyonel bazı biraz destekler olsun ya da bizim kurumsal anlamda STK'lara verebileceğimiz imkanlar dahilinde işte yine tabii ki destekler olsun, işte salon desteği olsun, mekan desteği olsun. Bu tarz ortak genel anlamda çalışabileceğimiz, yürütebileceğimiz bir protokol yaptık. Evet, bu yani karşılıklı taahhütleri de içeriyor var. Herhalde. İki tarafında taahhütleri var. İki evet. Süreli. Taraflar istediği zaman uzatabiliyorlar. Bununla ilgili sıkıntı yok. Resmi imzalar 2 gün önce yapıldı açılıştan. Açılış esnasında da sembolik imzalarımızı attık. Törenimizi öyle yaptık. Evet. Önümüzdeki günlerde de yeni sivil toplum kuruluşlarının ilavesiyle birlikte genişleyecek. Peki bu kuruluşlarla yaptığınız protokolde herhangi bir afet dönemine ilişkin faaliyetler tanımlanıyor mu? Şimdi bu yaptığımız protokol müdahale temelli protokol değil. Evet. Tamamen zarar azaltma hazırlık kısmında hani öngörüyor ve onun üzerine düzenleniyor. Bizim bu protokolle beraber çıkaracağımız ortak çalışmalardan zaten diğer kısımlar, hani afetten sonraki kısımlarda ne yapabiliriz de biraz örgütlemek ve hani kağıt altına yazı altına almak amacımız. O yüzden yani sadece afet öncesi hazırlık üzerine daha çok kurgulanmış bir protokolümüz var. Bu afet öncesi hazırlık ve afet risklerinin azaltılması çalışmaları konusunda hep bizim gönüllü faaliyetlerindeki şeyimiz, eksiğimiz diyeyim, özellikle kamu kuruluşlarının sivil toplum kuruluşlarıyla olan işbirliğinde pek fazla sıcak bakmamaları ve de esasında desteğin de çok da sınırlı olması. Bu konuda hani mevcudun ötesinde nasıl bir öngörü var? Şimdi kurumsal anlamda yani dediğim gibi kamunun el verdiği ölçüde bu destekleri sağlayacağız. Ama amacımız zaten hani burada fayda esasıyla çalışmak. Yani iki tarafın da belli faydalarını, imkanlarını kullanarak ne yapabileceğini ölçmek. O yüzden zaten bu adımı attık. Yani biraz bu işler biraz ilerledikçe bu destekler, şekiller belirlenecek. Yalnız afet eğitim merkezimizi, Dallas Park'ımızı biz bu işin merkezi haline getirmek istiyoruz. Orada yapacağımız bu düzenli toplantılarla hani yani geçmişte edinilen tecrübelerden yola çıkarak yeni bir model inşallah hep beraber yaratacağız STK'larımızla. Ama elimizden geleni yapacağız. Onunla ilgili sözümüzü verdik zaten. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ya bir niyet şeyi karşılıklı niyet mektubu aynen, gibi mi oldu? Aynen. Çok Elvan Bey, evet, çok doğru bir tabir. Tamamen iyi niyet protokolü gibi diyebiliriz buna. Yani sonuçta adımlar atıldıkça gelişecek, geliştikçe büyüyecek. Hani önümüzde göreceğiz faydalarını, faydalarını gördükçe ona göre genişleyecek bir protokol. Peki adımlar atıldığı zaman dediğimizde bu adımlara hangi adımlar olacağı, bu en azından bir geniş çaplı planlama yapılabilecek bir yapılanma da var mı? Ya şimdi şöyle, ilk önce Kadıköy ölçeğinde, Kadıköy temelinde bakıyoruz. Tabii Kadıköy için söylüyorum zaten ben de. Yani Kadıköy'de bir komite gibi oluşmak gibi filan bir şey var mı bu protokol içerisinde? Şimdi şöyle, ya öyle protokolde yazılı olarak bir komite ya da bir şey yok ama zaten tüm STK'larımızla biz yaptığımız görüşmeler ve kabulümüz şu. Kadıköy'deki 21 mahalle ve bu 21 mahallede bir şekilde hani geliştirilecek yeni bir modelle, çünkü eskileri tecrübe ettik ve bir şeyden yürümediğini biz de biliyoruz tecrübelerimizden. Bazen birinin eksiği var, bazen birinin fazlası var. Hani tüm STK'ların bilgisini ortaya koydu ve sonrasında bu örgütlenmeyle beraber Kadıköy'deki 21 mahallenin geliştiği, işte ondan sonraki o adımlarla beraber bir şeyleri geliştirmeye çalışacağız. Hani o yüzden size net şu şudur demiyorum. Hani biraz daha böyle aksiyona geçildiğinde işte düzenli toplantılar yapılıp STK'lar da birbirini tanıyıp hani kendi yeteneklerini ortaya koyduğunu çıkabilecek bir durum bu. Ya o yüzden biraz yeni bir yaklaşım esasında bizim adımıza. Hani böyle keskin katı kuralları yok ama kendi kurallarını ilerledikçe geliştirecek bir protokol düşünüyoruz. Hatta az önce de birkaç STK'mızla görüştük. Hani bizim ilçemizde bulunan STK'ların da yapısı ilginç. Mesela Daksar var, Denizli Arama Kurtarma Derneği'nin. Evet. Hani deniz kanalımızın kuvvetli olduğu bir alan. Hayata Destek var. İnsani yardım üzerine arama kurtarma derneklerimiz var. Hani dolayısıyla bu tecrübelerimizi paylaşıp bir şey çıkartalım istiyoruz ki geçen günlerde yine MAG Sivas'taki arkadaşlar da geldiler. Evet. Muhtemelen onları da böyle bir paydaşını bu payın içine katacağız. Yani esasında giderek büyüyoruz ama hani bir örgütlenme modeli muhakkak çıkacaktır yakın zamanda. Anladım. Bu Afet Parkı çalışmaları ne kadar zamandır devam ediyordu? Ne zaman başladı? Yani şimdi 2011 yılında biz bu projeyi yazmıştık ama 2014 yılında faaliyete harekete geçtik. Yani yaklaşık 3,5 yıllık bir süreç, ihalesi, projelendirilmesi, hazırlanması, uygun alanın bulması ve bu işlerin yapılabilmesi anlamında hani literatür taraması ile beraber 3,5 yıllık bir süreç var aktif sahada çalıştığımız. Peki belediye kaynaklarıyla mı tamamen öz kaynaklar, hiçbir destek almadık. Hiçbir destek almadınız. Afet Parkı'nın içerisinde neler var? Kullanıcılar nelerden yararlanabilecekler? Şimdi esasında bir kere bol yeşillik var. Kadıköy'de pek olmayan, az olan bir şey. Peki toplanma alanı olarak da değerlendirilecek mi o zaman bu bol yeşillik olan alan? Şimdi yeşil alanların biz tamamen oradan başlayalım istiyorsanız. Diğerleri tabii ki teknolojik imkanlar ama biz de hani teknolojik imkanların yanında diğer güçlü olduğumuz yönleri de ortaya koyalım diyoruz. Yeşil alanların tamamını açık alan etkinliği oyunlarla kullanacağız. Evet. Yani yeri gelecek işte afet çantam hazır eşini bul oyununu oynayacağız. Yeri gelecek takımdaşlık oyunları oynayacağız. Yeri gelecek yaklaşık bir 21 saatlik kamp eğitimimiz olacak. Aileler alacağız bu parkımıza kampa. Ateş yapmayı, derdimleri, aile afet planını yapmayı, işte yani afetlerle ilgili nasıl hayatımızı sürdürebiliriz. İşte kampa katılma şartı afet çantası olması olacak. Afet çantasını getirecek. Acaba o 21 saatlik sürede afet çantasındaki yiyecekleri tükettiğinde nasıl hissedecek? Bütün bunları geliştireceğiz. Takım oyunlarımız olacak dediğim gibi. Ama tabii teknolojik desteklerimiz de var. Yani bir tane deprem deneyim odamız var. 3 eksenli. Gerçeğe yakın bir simülatör sistemi kullanmak istedik. 5 boyutlu sinemamız var. 6,5 dakikalık bir 3 boyutlu filmimiz var. Onunla da işte afet öncesi sırası ve sonrasında ne yapmamız gerektiği ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Bir tane portatif yangın simülatörümüz var. Çanta tipi. Orada da yangın söndürücü kullanımı üzerine eğitimler veriyoruz. Teknolojik imkanlar yanı sıra ama dediğim gibi hani teknoloji edinilebilen bir şey. Ama açık alanda geliştirilecek eğitimler, atölyeler bizim için çok daha değerli diğerlerinin yanında. Bir de bu park mobilyalarının alışılmışın dışında olduğunu söylüyorsunuz. Neyi kastediyorsunuz? Evet, şimdi biz tabii dünyadaki örneklere baktık. Afet parkımızda kullanılan mobilyalar normalde bank. Hani her zaman her parkta gördüğümüz banklardan yalnız afetten sonra da kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. Mesela bir tanesini kaldırdığınızda içinde böyle temel sarama kurtarma ekipmanlarının olduğu bir depo görüyorsunuz. Bir tanesini kaldırdığınızda altını ocak olarak kullanabileceğiniz, penceresi olan, tavası olan, yakabileceğiniz malzemeleri olan bir bank üretine dönüşüyor. Su kaynatmanız gerektiğinde kaynatabiliyorsunuz ya da bir şekilde ateş yapmanız gerekip orada yemek yapmak gerekiyorsa bu şekilde kullanabiliyorsunuz ki bundan örnekleri parkımızda mevcut. Görmek isteyenlere çok rahat gösterebileceğimizi de beyan ediyorum buradan. Anladım. Peki bu mobilyalar bir örnek teşkil edecek ve Kadıköy'deki diğer belediye tarafından oluşturulmuş parklarda kullanılacak mı? Şimdi burada bir deniyoruz. Açıkçası başkanımızın da özel o bize isteğidir. Hani tüm parklarımızda bu mobilyaları kullanalım. Ama önce bir yapalım, bir iyileştirelim. Çünkü ilk defa denen bir şey. Sanıyorum Japonya'da benzer bir çalışma vardı galiba değil mi? Bir Japonya'da bir buna benzer parklar oldu. Parklarda, afet temalı parklarda var. Zaten biz de o yüzden bizim parkımız da bir tema park. Hani oradan örnekledik. İşte biraz Türkleştirdik işi. Hani kullanılan malzemeleri falan. Ama dediğim gibi eğer randıman alırsak ve performansını beğenirsek bunların sayısı tabii ki artacak. Yani farklı fonksiyonlar da yüklenebilecek. Peki burada temel hedef kitleniz kim? Bu park kullanıcısı açısından. Şimdi 7'den 70'e diye herkese tabii ki eğitim vereceğiz. Ama iki yol izliyoruz. Önce bir aileler. Ama hani ailelerle ilgili bol bol atölyeler ve hani uygulamalı eğitimler. Hani bugüne kadar genelde verdiğimiz eğitimlerde işte aile afet planınızı yapın, yapmalısınız deyip biz gittiğimizde yapıp yapmadığını bilmedik. Amacımız oraya getirdiğimizde aileleri o aile afet planını yaptırmak. Onlarla oradan birlikte yapmak. Ama hafta içinde gündüzleri şöyle bir kota koyduk kendimize. Deprem simülatörünü kullanmamız nedeniyle 10 yaş grubu öğrenciler. Yani 10 yaştan küçük öğrencileri şu anda almayacağız parkımıza. 10 yaş öğrencilerimizi, deprem simülatörümüzü, sinemamızı ve diğer bütün eğitimlerimizi alacağız. Hani öyle bir kıstas koyduk kendimize. Evet. Okullarla birlikte çalışılacak herhalde. Tabii ki. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüldü. Yazışmalarımızı yapıyoruz. Yakın zamanda onlarla temastayız. Hani. Muhtemelen ikinci dönemin başıyla beraber tabii. Hani, çünkü okullarında programları belli olduğu için. İkinci dönemin başıyla beraber Kadıköy İlçesi'deki tüm okullara, yalnız tabii Kadıköy İlçesi dışından seyahatler geliyor. Şu anda gelmeye de başladı. Evet. Onları da kabul ediyoruz. Diğer günlere onları da kaydırarak öğleden sonra ya da başka günlere eğitimlerimizi vereceğiz. Amacımız tüm İstanbul'a hizmet verebilmek tabii. Peki ya belediye olarak bu şey eğitimleri siz mi veriyorsunuz, yoksa bu protokolde yaptığınız sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllü arkadaşlar falan da yardımcı oluyorlar mı? Nasıl şimdi, bu eğitmen ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Evet, projeye kaldırırken ilerlerken tabii ki Kadıköy Belediyesi kentsel alanı kurtarma takımını eğitmenlerle kullanacağız. Evet. Orada yetişmiş kullanabildiğimiz eğitmenler. Ama amacımız zaten burada işte STK'larımızla beraber de eğitim yapmak. Onların da eğitmenlerini kullanmak, onların da eğitim tekniklerini vatandaşla buluşturmak, onların uzmanlıklarını da aktarmak istiyoruz. Tabii sadece amacımız afet de değil, birçok konuda hani işte iklim olsun, çevre olsun, sağlık olsun, birçok konuda da eğitim sağlayabileceğiz imkan olarak. Bir küçük 15 kişilik bir eğitim salonumuz var. Böyle hani küçük gruplara hitap eden. Dolayısıyla onu kullanarak vatandaşlara, herkesinden insanların ulaşmasını hedefliyoruz. Anladım. Evet. Paydaş olacak burada yani. Bu Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren iki afet birimi var görüldüğü kadarıyla. Birisi Afet Yönetim Bürosu ve diğeri de Kentsel Arama Kurtarma Takımı. Aynen. Siz her ikisi içinde de yer alıyorsunuz. Arama Kurtarma Takımı'nın da liderisiniz. Şimdi bu Arama Kurtarma Takımı 26 belediye çalışanından ve 12 gönüllü üyeden müteşekkil. Bir 38. Yani şu anda evet, en son sayımız 54. Öyle mi? 44 belediye çalışanı, 10 tanesi gönüllü, ama bu gönüllüler zaten bizim belediyemizden emekli olmuş, biz daha devam eden arkadaşlarımız. Ha, sivil toplum tarafından değil, emekli belediye çalışanlarından. Yok, dışarıdan da arkadaşlarımız var. Onlar da Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü ile uzun süredir çalışırız. Paydaşlarımızdan da bir tanesidir. Orada öğrenciyken gelip bizim ekibimize giren, onlara bildiğimiz, işte rüştünü bildiğimiz, gönüllü bildiğimiz kişiler. Hani onları da aldık. Şu anda öğretmenler çoğu. O zaman öğrencilerdi. Şu an ekibimize beraber onlar da faaliyetlerini sürdürüyorlar. Evet. Ama hani öyle şu an STK mantığında bir örgütlenmemiz olmadığı için, bir kamu teşekkülü olduğu için hani bir nebze bu konuda biraz daha temkinli gelişmeye çalışıyoruz. Sonuçta yönetebileceğimiz de bir... Belki bu sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğiniz protokol buna da yol açar. Önemli bir konu olarak düşünüyoruz. Evet, Afet Yönetim Bürosu olarak da 2000 yılından beri faaliyet yürütüyorsunuz. Ve Boğaziçi Üniversitesi ve İSMEP projesi kapsamında geliştirilen güvenli yaşam eğitimlerini 60 bin kişiye verdiğiniz belirtiliyor. 2018 sonuna kadar böyle bir planınız var. Evet, şöyle bir şey. 2000 yılında Afet Yönetim Projesi ile başladı esasında. Afet Yönetim Bürosu'nun hayata geçişi. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi'nden yetkimiz var. Tabii sonrasında yakın zamanda İstanbul Valiliği'nin güvenli yaşam eğitimlerine yetkisini almıştık. Bugüne kadar 60-65 bin kişilik bir rakama tekabül eden eğitim verdik. Tabii sadece bunlar düz eğitimler değil. Hani oyun temelli eğitimlere döndük son yıllarda. Bir Afet Masalı müzikalimiz var. Hani müzikalle, müzikle çocuklar. O da 12 Kasım'da herhalde, değil mi? Efendim? 12 Kasım tarihinde herhalde ilk gösterisini gerçekleştirecek. Yok, yaptık. 12 Kasım yaptınız mı? İlk gösterisini yaptık. Bu 3. yılımız, ilk gösterimiz 21 Aralık'ta. Bunu da buradan duyurmuş olayım ben size. 21 Aralık tarihinde ilk şey, bu seneki gösterimiz, 3. sezonumuz başlıyor. Kadıköy Kozi AVM'de bulunan Gazanfer Özcan Gönüllülük Sahnesi, bizim belediyemizin sahnesidir. Orada cuma günleri saat 10.30'da oynuyoruz. Programı esasında bizim internet sayfamızda da var, Kadıköy Belediyesi'nin, ya da belediyemizin çağrı merkezinde arayıp öğrenebilirler. Çocuklara eğitimler veriyoruz. Dediğim gibi Afet Çantamaz'ın Hazır Eşini Bul oyunuyla eğitimler veriyoruz. Bu sayı 60 bine ulaştı. Niye 100 bin olmasın, niye 200 bin olmasın STK'larımızla beraber. Evet. Size ulaşmak istediği takdirde Kadıköylüler nasıl başvuracaklar? Çağrı merkezimize ulaşabilirler, ya da hazır burada bir kanaldayken, hani açık açık kendimi ifade edebiliyorken Afet Yönetim Bürosu'nun iletişim bilgilerini paylaşabiliriz. Lütfen. Nasıl olabilirler? Lütfen. 542-0216. Evet. 542-50-0. Evet. Dahililerimiz 1497-1303. Bize buradan ulaşabilirler. Ya da çağrı merkezi numaramız var. Oradan bize... Onu da alalım lütfen. 444. Evet. 5522. 5522. Ayrıca evet. Kadıköy Belediyesi internet sitesinden de sizinle iletişim kurmak tabii mümkün olabilir. Tabii oradan videoyla gelişebilirler. Aynen. Her türlü temasımız var. Tamam. Peki. Şeyler, bir son bir soru bununla bağlantılı olarak hemen aklıma gelen. Mesela diyelim ki bir birimde, bir apartmanda ya da bir mahallede insanlar bir şekilde örgütlenip bu şeyde parkta bir eğitim için size nasıl yaklaşıyorlar? Böyle bir şey söz konusu olabiliyor mu? Yani biz 15 kişi topladık, bize eğitim verin şeklinde gelebiliyorlar mı? Tabii ki farklı eğitim modüllerimiz var. Yani Boğaziçi'nden de yani yetkisini aldığımız, kendimizin de hani uyguladığı yıllardır hadi sarama kurtarmaya dayanan bu tarz 15'er kişilik, 20'şer kişilik kapalı gruplara da hem parkımızda eğer gelmek istemezlerse mesela bir apartmansa kendi apartmanlarımızda eğitim vererek onların bu eğitim ihtiyacını karşılarız. Bugüne kadar karşıladık, bugüne kadar da bunu karşılayacağımızı tarz ediyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Hakan Özdemir. Sağ olun, ederim. Size kolaylıklar diliyoruz. Size teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler. Evet, şimdi Volkan Pirinççi arkadaşımızla görüşeceğiz. Hayatta Destek Derneği'nden. Şu anda telefon attığımızda herhalde. Volkan merhabalar. Merhaba Güran Bey, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz de iyisinizdir. Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Peki, Hakan Özdemir ile görüştük ve bu Kadıköy Belediyesi'nin 12 sivil toplum kuruluşu ile imzalamış olduğu ortaklık protokolünün sivil toplum tarafıyla ilgili olarak size bir sorumuz var. Beklentileriniz ne? Tabii ki. Yani çoksa belki Hayata Destek Derneği'nden de bahsederek birkaç cümleyle geçeyim. Biz Hayata Destek Derneği olarak 2005 yılından bu yana afetten etkilenen insanlar için acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Gıda dışı temel ihtiyaçlarının karşılanması, nakit yardım, barınma koşullarının iyileştirmesinin yanı sıra su, sanitasyon, hijyen gibi aslında afet sonrası müdahale alanlarının hemen hemen hepsinde müdahil olan ve operasyonlarımızı yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tam da bu Kadıköy Belediyesi ile yaptığımız işbirliğine odaklandığımız zaman aslında biz yani yerel yönetimlerin can ve mal varlıklarının kaybını önleme noktasında şehirleri daha güvenli yerler haline getirme noktasında çok ciddi bir sorunlu olduğuna inanıyoruz. Tam bunun için böyle bir işbirliği protokolünün tekrar Kadıköy Belediyesi'nin davetiyle ortaya çıkmış olması, bizim davet edilmiş olmamız bizim için çok sevindirici. Çünkü yani belki bir örnek verebilirim aslında açılış günü Sayın Başkan Kadıköy Belediye Başkanımızın da verdiği bir örnek vardı. Deprem gibi büyük bir afete gelmeden aslında yani burada koşu yolunda geçtiğimiz yıl yaşanan dolu faciası diyeceğim. Ciddi bir dolu yağmıştı. Orada bile deviren ağaçlardan dolayı yolların açılması çok uzun sürdü. Yani onun için gönüllülerin, mahalle gönüllülerinin daha aktif oluyor olması, koordinasyonun hem sivil toplumun hem kamunun hem de sizin gibi bu parkla da beraber belki farklı eğitimleri almış Kadıköylülerin bu süreci dahil oluyor olması çok önemli. Çünkü biz bu proje kapsamında belki evet kişilerin aslında afete karşı daha dirençli olmasına yönelik ciddi eğitimler var. Buna yönelik bir eğitim parkı var. Ama tekrar özellikle belediyelerden beklentimiz noktasında yani şehirlerin de afete karşı daha dirençli hale geliyor olması, toplantı alanlarının ya da işte afet sonrası toplanma alanlarının otoparka ya da işte AVM'ye dönmüyor olması gibi sivil toplum alanından da bu tür beklentilerimiz var. Ama özellikle bu işbirliği noktasından parkı gezme fırsatı da buldum. Gerçekten güzel park. Hani özellikle çocuklar ve aileler için gerçekten fayda görebilecekleri Türkiye'de sanırım çok da örneği olmayan güzel bir çalışma olmuş. Evet. Siz sivil toplum kuruluşu olarak ne taahhütte bulundunuz Kadıköy Belediyesi'ne? Aslında protokolümüz dediğimiz gibi iyi niyet protokolü. Aslında sizin de biraz önce çok doğru şekilde tanımladınız. Tam da bu noktada aslında beraber çalışma tarihinde bulunuyoruz ama şimdi hatta önümüzdeki haftalarda tekrar ikinci toplantımızı yapacağız. Aslında bu bir sürecin başlangıcı. Biz Kadıköy Belediyesi ile daha önceki yıllarda afet hazırlık eğitimleri verdik ve Kadıköy Belediyesi ile yakın zamanda çalıştık. Ama bu protokolle beraber diğer sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle beraber neler yapacağımızı aslında biraz daha önceki dönemde konuşuyor olacağız. Ama biz hayata beslediğiniz olarak daha önce de verdiğimiz gibi afet hazırlık eğitimleri ya da afete müdahale konusunda Kadıköy Belediyesi'nde koordinasyon noktasında ne tür destekler sağlayabiliriz gibi gündemleri halihazırda konuşmaya başladık. Evet, şimdi Hakan Özdemir'le görüşmemiz sırasında özellikle şunu belirtti. Afete hazırlık açısından bu protokolün son derece önemli ve ilk adım olduğunu belirtti. Hayata Destek evet. Derneği ki yakından biliyoruz, birçok programımıza da davet ettik. Afet sonrası müdahale dönemi itibariyle çalışmalarını yoğunlaştıran bir kuruluş. Bu anlamda siz aynı zamanda Kadıköy Belediyesi sınırları içinde afet öncesi hazırlık çalışmalarına da destek veren bir çalışma içine gireceksiniz herhalde, değil mi? Evet. Öyle anlıyoruz. Evet, yani daha önce aslında dediğim gibi bu eğitim işbirliği noktasında Kadıköy Belediyesi'yle buna dair çalıştık. Çünkü afete müdahale edebiliyor olmak için aslında kendimizin de, yani bu süreç sadece bizim Kadıköy Belediyesi'ne katkı sağlayacağımız değil, Kadıköy Belediyesi'nin de eğitimlerine de bizim dahil olacağımız bir süreç aslında. Onun için yani koşu yolunda hep oraya takılıyorum ama yani koşu yolunda yaşadığımız bu doğal hava durumundan dolayı bile aslında çok ciddi sıkıntılar yaşadık ve böyle bir koordinasyon noktasında kendi mahallemizde, kendi hazırlığımız noktasında bizim de çok fazla fayda alacağımız bir süreç olacak bu. Ama evet, yani afete hazırlık noktasında mesela biz arama kurtarma da yapmıyoruz. Yani arama kurtarma dediğim aslında afetten sonraki 72 saat sonra biz müdahale oluyoruz. Evet, yani müdahalede aslında temel ihtiyaçları ilk 72 saat, onun için aslında bu deprem çantasını hep özellikle vurguluyoruz ama afet sonrası müdahale eden bir kurum olmakla beraber afet hazırlık bizim her zaman yine gündemimizde olan ve daha önce de çalıştığımız bir alan. Esasında bu protokolü imzalayan kuruluşlara baktığımız zaman bunların bir kısmı siz de dahil, Hayata Destek de dahil olmak üzere ülkenin hatta dünyanın çeşitli yerlerinde çalışan kuruluşlar. Yani bu işbirliği, burada oluşacak o işbirliği sadece Kadıköy'e yönelik olarak değil, belli deneyimlerin ve bilginin paylaşımı geliştirilmesine yönelik bir çalışma olacak diye ben değerlendiriyorum açıkçası. Bu konuda belki de hani buradan çıkacak şeylerin, uygulamaların ve bir örnek olarak daha İstanbul geleneğine, sonra da Türkiye geleneğine yayılma durumu söz konusu olabilir. Türkiye'de hani geçmişe baktığımızda belediyelerle bu konuda afet alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin istenilen seviyede oluşmamasının getirdiği bir takım sorunlar vardı. Belki de bir model geliştirip bunu her yerde uygulayabilecek bir çözüm olarak ortaya çıkarırsınız diye umut ediyorum. Çok teşekkürler. Bizlerin de tabanlısı bu yönde. Evet. Evet, çok teşekkürler Volkan. Sağ olasın. Size kolaylıklar diliyoruz. Ve ben Kadıköy Belediyesi ile bu ortaklık protokolünün aktif uygulamalarını da gelecekteki programlarımızda ele almak isteriz. Bizleri bilgilendirirseniz seviniriz. Evet. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ilk bölümü bitirdik. Konuklarımız Hakan Özdemir ve Volkan Pirinççi idi. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra haberlerimize geçiyoruz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, bir müzik parçası dinledik. Bu müzik parçası Açık Radyo'nun yetenekli elemanlarından Barış Demirel'e ait. Barış trompet sanatçısı ve bu parçanın ismi Efti Bato. Ne anlama geldiğini hemen programdan çıkar çıkmaz Barış'a soracağız tabii. Cumartesi akşamı ise Salon İKSB'de 22.30'da Barış Demirel'in bir konseri var. Evet, bugünlerde... Albümün lansmanı oluyor galiba değil mi? Evet, albümün lansmanı olacak. Fail Play albümün ismi. Evet. Evet, burada da onu, onu anladık, şarkının ismini daha onu öğreneceğiz herhalde. Evet, bir de burada bu Fail Play'de Açık Radyo'da çok çalındı Babamgil diye bir parçası da var Barış'ın. Efendim? Öyle. Bak, çok teşekkürler Feryal. Sağ ol. Feryal bize çaldı. Evet. Barış'ı tebrik ediyoruz ve imkanı olan dinleyicilerimizi cumartesi akşamı Salon İKSB'de 22.30'da bekliyoruz. Evet efendim. Kadıköy Belediyesi'nin bu 12 sivil toplum kuruluşuyla imzaladığı protokol için ne düşünüyorsun? Açıkçası yerel yönetimlerin afet yönetimi içerisindeki rollerinin daha arttırılması, daha etkin hale getirilmesi zaten gerekiyor. Kadıköy Belediyesi bu konuda en faal belediyelerden bir tanesi. Onlar bir adım attılar. Umarım bu adımın sonucunda ortaya iyi bir işbirliği modeli çıkar ve bu işbirliği modelinin sonucunda hem belediye hem de o yörenin insanları afetler konusunda dirençliliğini artırırlar, afet risklerini azaltma ve afetlere hazırlık konusunda ilerleme kaydederler. Esasında yakınlaşan bir olay var biliyorsunuz. Mart 2019'da yerel seçimler tabii var. Bu yerel seçimler yönelik çalışmalar yapılırken herkesin esasında kendi yerel yönetimlerinin, kendilerini seçinmek için müracaat edecek olan yerel yönetimlerinin afetler konusunda ne düşündüğünü, afet konusunda ne gibi çalışmalar yapmayı planladığını ve bu konudaki samimiyetlerini iyice değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten yerel yönetimlerin dahil olmadığı bir afet çalışması, afet yönetimi mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Yani afetler tamam merkezi otorite tarafından bir şekilde genel bir koordinasyon planlama söz konusudur ama yerelde çözümlenecek olan olaylar çoğunluğu. Evet. Üst üste birçok felaketle karşılaşıyoruz. Yani gün geçmiyor ki yeni ölüm haberleri almayalım. Buna ilişkin birçok bilgi var elimizde. Hemen başlayalım. Esasında tabii şu bulunduğumuz dönem bu kasırga ya da tropik fırtınaların en yoğun olduğu dönem. Biliyorsunuz Haziran ayıyla hatta Mayıs'ın ortalarında başlıyor. Kasım'ın ortalarına kadar geçen o süreç bu anlamda en yoğun dönem. Bu dönemin hani yoğunluğu gittikçe de artmaya başladı esasında. Ve en son olarak da geçen hafta içerisinde Michael kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'yı vurdu. Gerçekten hani istatistiklere göre Amerika'nın Florida sahillerine vuran en güçlü kasırgalardan bir tanesi. Şu ana kadar 29 kişinin öldüğü bu süreç içerisinde belirtiliyor. 185 bin kişinin elektriği yok. 1200 kişi şu anda barınaklarda yaşıyor. Rakamlar esasında hani can ve mal kaybı açısından belki diğer afetlerle kıyaslandığında çok büyük değil ama genel olarak ekonomik kaybın oldukça yüksek olduğu. Hazırlıkları yapılmış olmasına rağmen bu kadar can kaybı var. Çok ciddi miktarda insan tahliye edildi bölgeden. Hatta askeri üslerin boşaltılması falan da söz konusu oldu. Böyle bir 29 ölü var ve şöyle bir şey var. Esasında Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerde bu Trump'ın başkanlığı döneminde gittikçe artan bir tartışma afetlere müdahale konusunda. Afet sonrası müdahale konusunda ve iyileştirme çalışmaları konusunda gerçekten bir memnuniyetsizlik var önemli bir kesimde. hatırlarsanız geçen sene Maria kasırgasında Porto Rico'da çok kişi hayatını kaybetmişti. O da bir şey konusu, tartışma konusu. Kaç kişi öldü? 60 küsur kişiyle başlandı. En sonunda şu anda bir yıl üstünden geçtikten sonra 3000 kişi ölü sayısı olarak verilmeye başlandı. Gene Michael kasırgasında da yani şu anda arama kurtarma çalışmalarıyla tamamlanmaması ölü sayısının daha ulaşılamayan bir takım bölgelere ulaşıldıkça artabilme durumu söz konusu. Bu da Amerika'da herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu afetlere müdahale konusundaki mevcut tartışmaları daha da arttıracak boyutlarda. Esasında Michael kategori 4 büyüklüğünde bir şey kasırga ve de şeyde dediğim gibi Florida sahillerine vuran en hızlı, en güçlü kasırgalardan bir tanesi olarak şey yapıyor. Bu kategoriler nedir Elvan? Şimdi kategoriler esasında hani belki dinleyenlerimiz bilir hani rüzgar hızlarını bu force scale'e göre hani 1 ile 10 arası şey yaparız ya söyleriz işte 5'lik şey var diye rüzgar var diye filan. Kasırgaları da 1 ile 5 arasında sınıflandırılıyorlar hızlarına göre. Şöyle ki işte tropik fırtınalar hızları 119 kilometre saatte 119 kilometreye ya da bir başka de işte 74 mil saatte evet. Geldiği zaman kasırga adını alıyor. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri, Atlantik Okyanusu ve Pasifik'in doğusu da bu şekilde. Şeyde Pasifik Okyanusu'nun diğer bölgelerinde biraz daha farklı bir tanımlama var. Şimdi birinci kategori hızı, kasırganın hızı 119 ile 153 kilometre saatte olduğu zaman bu kategori 1 kasırgası oluyor. Hız 154 kilometre ile 177 kilometre saat arasında değişiyorsa rüzgar hızı. Bu da tabii sustained wind denen bir şey var yani. Bir meteorolojik olarak bir tanımı var onun nasıl ölçüldüğüne dair. O zaman bu kategori 2 oluyor. Kategori 3 178 ila 208 kilometre saatte hızı olan kasırgalar bu kategori 3 sınıfına alınıyor. Michael kategori 4 yani hızı 209 ila 251 kilometre arasında. Esasında yani 250 civarında ölçüldü bir dönem. Ya yani o yüzden hani kategori 5'e de çok yaklaşan bir şey. Kasırga. 157 kilometrenin üzerinde 252 kilometrenin üzerinde olduğu zaman da buna kategori 5 deniyor. Fakat ilginç bir tartışma bugünlerde var. Acaba kategori 6'yı da açalım mı? Çünkü işte dünyadaki değişen iklim koşulları son dönemlerde gerçekten hani belki sayısı olarak çok artmadılar ama şiddet olarak çok yükseldi rüzgar hızları. O anlamda kategori 6'dan bahsedilmeye de başlandı. Bu da hani dünyadaki afetlerin değerlendirmesi açısından ilginç bir not. Ve geleceğimizi de göstermesi açısından. Evet. İleride yani öyle bir değişim söz konusu. Onun ötesinde tabii şey var. Güney Avrupa'da, Fransa'da ve İspanya Mallorca'da ölümle sonuçlanan Fransa'da 13 ölü 8 yaralı deniyor. Evet, son haber bu. Yani Mallorca'da da 10 ölü deniyor. Evet. Yani ama ekonomik kayıplar da çok büyük. Çok yüksek. Bir zamandır esasında o bölgelerde Tunus'la başlayan ve o orada birçok ülkeyi de etkileyen böyle ard arda şeyler. Televizyonda gördüklerimiz hakikaten inanılmaz. Yani kilometrelerce arabalar sürükleniyor. Doğanın azgınlığını görüyoruz bu şekilde. Zaten hani beklenen de bir noktada bir şey. Çünkü bu şeyler gittikçe daha şiddetleri artmaya, daha fazla yağış bırakmaya, daha hani marjinal boyutlarda fırtınalar olmaya başladı. Bu da Evet, bu Fransa'da Ot bölgesinde ev ve iş yerlerinde su seviyesi 1,5 metrenin üstüne çıkmış. Tabii. Ve barajların taşma riskine karşı da bölge boşaltılıyor. Enteresan hakikaten, yani medeniyetin en geliştiği ülkelerde inanılmaz olaylar olmaya başladı. Doğal olaylar olmaya başladı ve tabii ki o bölgeler ekonomik olarak da ileride oldukları için ekonomik kayıplar da çok yüksek olarak cereyan ediyor. Önümüzdeki sene sigorta şirketleri tarafından hazırlanan raporlarda çok ciddi olarak 2018 yılındaki afet zararlarından bahsedilecek diye düşünüyorum. Evet. Bunun ötesinde trafik kazalarımız var Türkiye'de. Biliyorsun 22 tane göçmen trafik kazasında can kaybına uğradılar ve yani göz göre göre olmuş olan bir trafik kazası. Bugün Kahramanmaraş'ta sabahleyin yine bir trafik kazasında 7 can kaybı ve 24 yaralı söz konusu. Yani doğal afetlere aynı zamanda trafik kazaları ve insan kaynaklı kazalar ve afetler evet, el birliği yapıyorlar. Hani trafik kazası içerisinde bahsettik bu 22 göçmenin ölümünü, ama bir de biliyorsunuz gene İzmir'de 6 göçmenin öldüğü bir tekne kazası var. Tekne kazası var. Evet. Evet, esasında bu göçmen olayı bir noktada artık istatistiklere döndü. Daha fazla hani çok detaylara girilmiyor ama insani krizler, çeşitli nedenlerle oluşan insani krizler, gerek çatışmalardan olsun gerekse ekonomik koşullar nedeniyle olan bu tür krizler devam ediyor. Evet, buradan istersen bu Yemen'deki duruma geçebiliriz. Evet, esasında yani özellikle dış basında çok fazla konuşulan, Birleşmiş Milletler tarafından belki de hemen hemen her gün bir bu konuda bir bültenin, bir bildirinin basınla, kamuoyuyla paylaşıldığı bir konu bu. Yemen'de ciddi bir, son belki de 100 yılın en büyük açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı bilgisi var. 3 yıl önce başlayan ve hala bütün şiddetiyle devam eden bir çatışma ortamı var. Suudi Arabistan'ın bombalaması. Sadece o değil tabii. Suudi Arabistan'la birlikte bir koalisyon söz konusu orada. Tabii. Onun bombalaması ve işte tamamıyla yıkılmış bir devlet otoritesi ve bugüne kadar belki de 10 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bir ortam var. Orada şimdi bir ciddi de açlık söz konusu, tehlikesi söz konusu. 13 milyon Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olması olduğu belirtiliyor. Zaten 3 milyon kişi evlerini terk etmiş vaziyette. 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç. Bunlardan da işte 16,5 milyonu yeterli sağlık hizmeti alamıyor. 17,8 milyon kişi, Birleşmiş Milletler rakamlarını veriyorum, yeterli gıda alınmadığı belirtiliyor. Ve 8,4 milyon kişi de ciddi açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Ve oradaki insanların acılarının ötesinde bir yeni büyük tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Yani en basitinden şunu söyleyeyim. Kolera vakaları vardı Yemen'de. 900 bin kişi etkiledi. 2700 kişi sadece koleradan hayatını kaybetti. Gerçekten çok ciddi bir insani kriz olarak devam ediyor. Bunlar artık istatistik şeyler, olaylar olmaya başladı. Yani o kadar uzun bir süredir devam ediyor ki süre gelen belki de unutulan krizler haline dönüşmeye başladı. Her gün rakamlar büyüyerek devam ediyor. Ama yani her gün esasında gene Birleşmiş Milletler'in şeyi var, bir rakamı var. Yemen'de ortalama 65 kişi ya ölüyor ya da yaralanıyor. Yani dünyanın bu bölgesinde inanılmaz bir kriz devam ediyor ama bir şey de yapılamıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kamuoyu çok ciddi olarak burada bir başarısızlık yaşıyor. Yani evet. Bir ciddi sorun var. İnsani yardım gönüllüleriyle ve çalışanlarıyla ilgili. Tabii bundan bahsederken esasında evet. Yani Yemen'de şu anda hakikaten insani yardım kuruluşları bayağı bir çaba sarf ediyorlar falan ama öbür taraftan başka bir acı şey de insani yardım çalışanlarına karşı yapılan saldırılar. Dün Nijerya'da iki tane insani yardım çalışanı ki daha önce kaçılmışlardı maalesef infaz edilmişler Boko Haram örgütü tarafından ve hakikaten son dönemlerde son senelerde daha doğrusu insani yardım çalışanlarına yönelik olan saldırılar çok ciddi boyutlara ulaştı. Şöyle ki mesela 2017 yılında 158 vaka var bu konu şeyde insani yardım çalışanlara yönelik olarak saldırı vakası 139 kişi öldü. Bugün itibariyle daha doğrusu Temmuz sonu itibariyle 2018 yılında şu ana kadar 55 kişi öldürülmüş insani yardım çalışanı öldürülmüş. Pardon 111 kişi. Ve bu Temmuz sonu itibariyle. Temmuz sonu itibariyle daha yılın yarısında 2017'nin neredeyse %60'ına gelmişiz. 2017 rakamı 158 miydi? 158 evet. Efendim? 139 pardon. 139. Pardon %60 bayağı yüksek %60'ı değil. Evet. Daha fazlası. 63 tane yardım çalışanı kaçırılmış. 129 tanesi tutuklanmış. Yani yardım çalışanlarına karşı bu insani faaliyeti gösterenlere karşı da acımasız bir şiddet, acımasız bir insani olmayan bir uygulama var. Bu da tabii ki bu anlamda çabaları baltalayan, çabaları önüne engel koyan bir durum. Myanmar var. Arakan. Myanmar o da işte hani deminden istatistik haline gelen insanlık dramlarından bahsediyoruz. Bir tanesi de o. Şu anda Birleşmiş Milletler'in gene son verdiği rakam 727 bin kişi Bangladeş'e de kamplarda. Cox's Bazar diye bir kentin kenarında kurulmuş kamplarda yaşıyor. Bunun 360 bini 18 yaş ve 6 çocuk. Ve bunlar hiçbir şekilde doğru düz eğitim alamıyorlar. Bir ilk öğretim çalışmaları ve sağlanması konusunda çalışmalar hayata geçirilmiş. Ama bir anlamda artık bu kamplarda yaşayan çocuklar için kaybedilmiş jenerasyon. Gözüyle bakılıyor. Tabii. Yani hiç eğitim falan almadan kamplarda yaşıyorlar. Ve de yani ne olacağı belli değil. Geri dönüş konusunda da şu ana kadar herhangi bir şey başarı elde edilemedi. Evet. Olaylar böyle. Bir de tren kazası. Bir evet. De bu var. Son dün mü bugün mü gazetelerde yayınlanan belki de onun üzerine durmak lazım. Daha önceki programlarda biz bu şeyde İnşaat Mühendisleri Odası'nın galiba değil mi? Evet. Rapor. Türkiye Mühendis Odaları Birliği'nin galiba. Yok inşaat mühendisleri odasının. Evet onun bir tren kazası ile ilgili detaylı bir raporunu şey yapmıştık. Şimdi bu sefer bilirkişinin raporu çıktı. Bu hatırlatmak gerekirse 8 Temmuz günü Çorlu ilçesi yakınlarında bir tren kazası meydana gelmişti. Tren raydan çıkmış yolcu treni ve 25 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Bu bilirkişi raporu esasında sonuç olarak 4 yetkili hakkında ağır kusur bulduğunu belirtiyor. Ama bilirkişi raporunda ilgi çeken şeylerden bir tanesi bu tren yolunda 11 Mayıs tarihinde bir kontrol yapılıyor. Evet. Ve bu kontrolde balast tutucu duvar yapılması, kaza olan yer bölgede balast tutucu duvar yapılması. Hatırlarsanız fotoğraflarını görmüş olanlar da bilecekler. Balast dediğimiz o rayların altındaki çakıl desteği tamamıyla kaybolmuş. Boşalmış. Evet. Raylar havada asılı kalmıştı. Oysa 11 Mayıs tarihinde ki kontrolde böyle bir ihtiyaçtan bahsediliyor. Bir öneri var. Ve de ayrıca gene bu ilk günlerde gündeme gelmişti menfezle ilgili oradaki menfezle yağmurdan tıkandı diye. Esasında bir tıkanma olmadı. Tuğla menfezin, yani 145 yıllık bir menfezin işlevini göremediği tamamlıyor. Evet. Evet. Ve de yani orada o raporda 11 Mayıs kontrolünde gene bu 145 yıllık menfezin betonarme menfez haline dönüştürülmesi öngörülmüş. Ancak bütçe ve anladığım kadarıyla birazcık da planlama ve de bazı kişilerin boş vermesi nedeniyle bu işler gerçekleştirilmiş. Hayatın evet, hızlı şöyle trene o kadar para ödüyoruz. Aynı zamanda demir yollarına da, o hızlı trenlerin geçeceği demir yollarına da yığınla para ödüyoruz ama eski demir yollarını kuvvetlendirme, yani 145 yıllık demir yolundan bahsediyoruz. Evet. Sanat yapıları dediğimiz işte menfezler, köprülerin bir kısmı o tarihlerden kalma. Yani gerçekten ciddi bir yatırım gerektiren, iyileştirme çalışması gerektiren bir durum var söz konusu. Ama bunun raporda, denetimdeki raporda çıkması, 11 Mayıs tarihli denetimde çıkması ve bunun hayata geçirmemesi hakikaten ciddi bir kusur. Kusur, evet. Sendeki haberler tamamlandı herhalde. Ben de geçen hafta programında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin her ay yayınladığı iş cinayetleri raporunun sadece toplam rakamlarından bahsetmiştik. Bir iki dakika içinde ondan biraz daha detay verelim. Şöyle ki hatırlatmak için söylüyorum. Eylül ayında 157 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde canlarını kaybettiler. Bunun inşaat ve yolda 38, yani toplamın %24'ü, tarım orman iş kolunda 35, %22 oluyor. Taşımacılıkta 21, %13 oluyor. Madencilikte 10, %6 oluyor. Ticaret ve büroda 9, %6. Gaziantep ön sırada 11 can kaybıyla, Denizli 9, İstanbul 7, Kocaeli 6, Manisa 6, Şanlıurfa 6, diğer bir kalanlarda çeşitli illerde. Ezilme ve göçük nedeniyle %25, trafik servis kazası nedeniyle %25, düşme nedeniyle de %11 gibi bir oran var. 8 çocuk, 9 göçmen, 10 kadın ve 147 erkek vatandaşımız hayatlarını kaybettiler bu şeyler sonucunda. 2018 yılının ilk 9 ayında da toplam 1450 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde yaşamlarını sanıyorum yitirdiler. Rakam 2017'yi geçiyor zaten, evet. Yavaş yavaş. Evet, öyle 1500 yani. Küsürdü galiba, değil mi 2017? Şu anda elimde yok ama... Yok. Herhalde. Evet. Bugünkü programımızı da burada kapatıyoruz. Evet. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.